देखो भाई, परमात्मा है और संसार है, दो है। संसार तो हरदम बदलता है, परमात्मा कभी नहीं बदलते। संसार में जब तक राग रहेगा तब तक सुख और दुख और बगड़ा सीयोग और वियोग और हर्ष और शोक होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। संसार से वियुक्त और परमात्मा के साथ संबंध हो गया तो सब मिल जाते, सब आफत मिल जाती, सब दुख मिट जाता, सब संसार का अंतर सब मिल जाती, महान आनंद हो जाता है। तो ये सुबेरा भक्त है, इसीलिए परमात्मा के लिए ही है ये। परमात्मा में स्थित हो जाए इसके लिए ये सुबेरा भक्त है। एक परमात्मा है और उसके अंश आप है। मैं अंश हो जीव लोग, ये बात याद रखनी, एकदम याद रखने की, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जैसे पिता का पुत्र होता है वो पिता की तरह ही होता है, ऐसे हम हैं भगवान के। थे अमृतस्य पुत्रा, उपनिषदों में आता है ये अमृत के पुत्र हैं सब। पशु पक्षी जलचर थरचर नभचर सब, छोटे बड़े जहरीले और अच्छे मंदिर पुरे भले सांप और बिच्छू सब सब सब परमात्मा अंश है। ये वृक्ष है, धूप है, लता है, जो सब घास है, सब कैसे परमात्मा का अंश है, सब भी है भाई है बहन है सब सब सब परमात्मा का सब सब कोई फर्क नहीं है। ये ऊपर चोरी में चोरी में फर्क है, चोरी में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये चोरी में फर्क है। भीतर में एक परमात्मा है, उस परमात्मा का अंश है सब, सब परमात्मा का अंश है। सबकी सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। भगवान एक एक स्वभाव है, भगवान का स्वभाव सुन लो। भगवान ही खुद ही करे तो अच्छी बात है, पर सेवा संसार की करने से भगवान राजी होते हैं। जैसे आपके कुटुंब की कोई सेवा करे तो आप राजी होते हो ना, ऐसे भगवान का कुटुंब है सब संसार सब मत, सबकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस वास्ते है हरदम सेवा करते रहो, किसी को दुख नहीं पहुंचे। कम से कम कम से कम कम से कम ये बात, किसी को हमारे द्वारा दुख नहीं हो जाए। तन से मन से वचन से देत न काहू दुख, तुलसी पातक जरत है देख दूसरे मुख। उपकार किया इतनी सेवा का महात्म नहीं है जितना अपकार न करना। ध्यान दीजिए बात है, शुभ बहुत सरल सुगम से धीरे सरल बात है एकदम। किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, हमारे आचरणों से हमारे व्यवहार से किसी भाई को किसी बहन को किसी जंतु को जीव को किसी को भी दुख न हो, ये खास बात है। तीन बात खास कहता हूँ, तीन बात याद रखना। किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, तीन बात। किसी की बुराई सुनना नहीं, किसी की बुराई कहनी भी नहीं, पांच बात। तीन बात के ठीक पालन करने पूरे पूरे परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अरे इसमें जोर नहीं आता, खर्च नहीं होता, इसमें कोई प्रश्न नहीं होते, कोई प्रश्न नहीं आता, परिश्रम नहीं होता, हम दुख नहीं देंगे भाई। बोलो क्या जो रहा, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को। और किसी का दुख चाहेंगे ही भी नहीं, ये दुख हो जाए ऐसे चाहेंगे ही नहीं। और कोई खराब है ये चाहेंगे, ये दो बात, तीन बात है। भाई बहन मन में धार कर ले, ये सुन करके आप सब में मन में जैसे आए कोई बुरा है ये न माने। ये बुराई क्या है? ये आगंतुक दोष है। मूल में तो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर से सूराशी, हम सब भगवान के अंश है। सब अच्छे है तो बुरे है तो ठीक है तो बेठीक है तो मूल में बुरे नहीं है, मूल में बुरा नहीं है। तभी बुराई छूटती है, मूल में बुराई होती छूटती नहीं। आगंतु दोष ये सब मिट जाते हैं, ये सब अच्छे हो जाते, सब निर्मल हो जाएंगे, क्योंकि मूल में निर्मल है। वहां दोष आए हुए है, दोष आगंतु है, दोष है नहीं। प्राणी मात्र कोई भी है, सांप है, बिच्छू है, गोईदा है, जहरीले जंतु है, उसमें भी जो शरीर में आए हुए दोष है, खुद में दोष नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन और अमल है, वो मन रहित है, स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश है। सब जीवों में परमात्मा का ही अंश है। मैं तो दृष्टांत दिया करता हूँ, जैसे स्नान करते हैं, स्नान घर में दर्पण में होता है, गांव में नहीं, शहरों में ऐसे रीति है। तो साबुन लगा ले खूब, तो साबुन लगा के लगे निकली खुद हो जाती, सब खुद हो जा, कहीं लकड़ी नहीं लगी, कहीं पपोला तो बड़ी हमारी है। वो देखते है कस में तो भी कि तो खास खराब भी है, पर तो मन में दुख नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो साबुन का पानी डोले इस तरह से जितना दुनिया में दोष है, दुख है, खराबी है, वो सब आगतों में है। स्नान में एकदम साफ हो जाए, इसी तरह से साफ है, भीतर में खराबी नहीं है, इसलिए खराब मिटती है। सर्वथा खराबी मिट जाओ तो मुक्ति है, उसको मुक्ति करे, कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, सुधार कहते हैं। वो दुख सर्वथा मिट जाए, संताप मिट जाए, चिंता मिट जाए, ये आगंतु है, ये है नहीं हमारे आप में, कोई में भी ये दोष नहीं है, दुख नहीं है, संताप नहीं है, जलन नहीं है। क्योंकि थोड़ी देर आता है चला जाता है, प्रत्यक्ष में देखते हैं नहीं, सारी थोड़ी फिर चली जाती है, शोक आता है चला जाता है, चिंता होती है फिर चली जाती है। ये रहते नहीं, क्यों नहीं रहते? अपने में है नहीं, मूल में परमात्मा के अंश है, उसमें दोष है नहीं, इस वास्ते दोष किसी में कायम कर रहा ही नहीं। अपने में ही दोष नहीं देखना है, दोष देखे दूर कर देना है। सब शुद्ध है, सब शुद्ध है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, मल नहीं है इसमें, शहर सुराशी स्वरूप है, आगंतुक दोष है, आगंतुक दोष उसको मिटाना है। ये सर्वता मिटे उसको मुक्ति कहते, सर्वता दोष मिट जाए उसको कहते मुक्ति। तो मुक्ति शुद्ध है, बंधन स्वतः नहीं है, इस वजह से मिटने वाला है बंधन। चिंता मिटने वाली होती है, शोक चिंता मिटने वाले होते हैं, भय भयासी आता है, मिटने वाले हैं, ये रहने वाला नहीं है। हरदम रह सकते ही नहीं, हमें हरदम रह सकते ही नहीं। बंधन मुक्त जिया, बंधन मुक्त सब आते हैं जाते हैं। सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इस वास्ते किसी में दोष है ही नहीं। एकदम शुद्ध बनाओ अपना भाव, भाव को निर्मल बना दो, भाव निर्मल निर्मल सदा परमल भवष्ण उपाध रामदास जगन समय आनंद। कोई दोष नहीं है। इसमें किसी में दोष दिल में नहीं, दोष आगंतुक आगंतुक आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा, आने जाने वाले है नहीं कहीं दोष नहीं। शायद सुख राशि, सुख राशि है, रास कहते हैं ढेर को, रास रास होता है, खड़ा निकालना है, बोल होता है नहीं, धान का बोल, धान की राशि, उसको रास कहते हैं, रास पहला भी रास होती है, रास कहते हैं, बोल होता है, ढेर होता है, रास कहते हैं, रास धान की रास है। तो शायद सुख राशि है, सुख ही रास है, सुख सुख कोरा सुख सुख कोरा सुख ही सुख है, जितना नहीं सभी सुख ढेर है, सभी सुख सुख सुख शायद शायद सुख राशि स्वाभाविक सुख ही आगत में सुख आगत में है, दुख आगत है, दुख आता आप ही देख लो अपने जरूर में, दुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, शोक आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है, कामना आती है चली जाती है, आप है जो रहते हैं, आप में दोष है नहीं, काय मत करो अपने में दोष नहीं, दोष है, दोष आ गए हैं, आप दूर करो, झाड़ू निकालते हैं तो आगंतुक फूस निकाल देते हैं, मकान तो साफ है ही, मकान तो साफ है, झाड़ू निकाल दिया साफ हो गया, क्योंकि साफ है मकान, मकान में है नहीं, पूरा कर आता है, ऐसे ही अपने में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड है नहीं मूल में, उस मूल को देख रहे मूल में, मूल में परमात्मा का स्वरूप, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसी फल हो, वो जैसी भावना करके फल होता है, इस बार सब भाइयों से सब बहनों से ये कहना है हमारा कि दोष नहीं है, सब परमात्मा के हैं, परमात्मा के साक्षात अंश, परमात्मा के, परमात्मा के बेटे बेटी हैं हम सभी, सभी सब छोटे बड़े सब परमात्मा के छोरा छोरी है, सभी परमात्मा के, परमात्मा हमारा परम पिता परमात्मा है, परमात्मा परम पिता परमेश्वर परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, दूजे हमारा धन है संपत्ति है व्यवहार है मकान है जमीन है जायदाद है झूठी ठहरी थी, याद करो तो थोड़ा दिन उसमें है, थोड़ा दिन उसमें थोड़ा दिन रहेगी, फिर रहेगी जमीन रहेगी, घर रहेगा, कुटुंब रहेगा, रुपया रहेगा, चीजें रहेगी, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, कैसे रहे ही नहीं अपने, अपनी है ही नहीं, कैसे रहेगी, याद कर लो, याद कर लो, अपने पक्की पक्की बात मान लो, दोष है नहीं, दोष आगंतुक है, आगंतुक आ जाते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, खत्म है ही नहीं, कैसे रहेंगे बोलो, कैसे रहेंगे, दोष रहने घर है ही नहीं, दोषों घर है ही नहीं, इस सब शुद्ध सब चेतन अमल सहज सुख राशि, सेवा नहीं कर सको तो प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो, बस समय भगवान है, समय भगवान है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति, गीता कहती है ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा, सब में परमात्मा को देखो, नमस्कार करो, बड़ा सीधा सरल उपाय, क्यों याद रखो, क्यों याद भूलो मत, क्यों याद रखो, याद रखना यही पुरुषार्थ और कुछ नहीं, सब राम है भगवान है, सब में भगवान है, घट घट व्यापक राम जी अति नेरा नहीं दूर, घट घट व्यापक राम जी अति नेरा नहीं दूर, कपट तज चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर, कपट तज चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर, तेरा कपट तेरे को बोल, अपना ही कपट अपने को नाश करता है। चेतन अमल सहज सुख राशि शिव आनंद रूप है, सब में वो परमात्मा है, सब भाइयों में सब बहनों में सब में वो परमात्मा परिपूर्ण है, वो एक है। ए भाई बहन ऊपर ऊपर की चोरी है, ए भाई बहन बने ऊपर की चोरी, ऊपर की चोरी भीतर में एक परमात्मा सब में, भाइयों में बहनों में सब में, पशुओं में पक्षियों में वृक्षों में लता में दूध में घास में वृक्षों में सब में वो एक परमात्मा है। साप बिच्छू बड़े जय देते ऊपर ऊपर है, भीतर में सब में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुभाषी वो परमात्मा है। सब में कैसी मौज है, ज्ञान की बात है, सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा, ये बात याद रखो एकदम, सब में परमात्मा है, परमात्मा है। सबको नमस्कार करो, सबको धन्यवाद करो, नमस्कार करो, सब में परमात्मा है, सब में भगवान है, सब में परमात्मा विराजमान है, सब परम परम परमा है। तीन बात, सब भीतर में शुद्ध परमात्मा है, परमात्मा दोष हुआ आगंतु है, सब शुद्ध है, सब में निर्मल में परमात्मा है। ईश्वर सर्वस्य च वृद्धि सन्निविष्ट स्मृति ज्ञान गोवल आम आत्मा गुणागरी सर्वभूताश्रय सिद्ध, संपूर्ण प्राणियों के भीतर परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान कहते स्वयं अहम ही सर्वभूतानाम प्रभु शुद्धम सर्वभूतानाम, ऐसे भगवान सब सब भगवान सब भगवान विराजमान, हमारे प्रभु हमारे प्रभु प्रभु हमारे सब में विराजमान, सब में भीतर में विराजमान है। ऊपर ऊपर न्याय व्यास हुआ है, माँ या भाई भी मिलेंगे ऊपर से, न चेहरा मिलता है ना स्वभाव मिलता है ना बाकी मिलता है, अलग अलग अलग अलग, परंतु भीतर में एक परमात्मा, मैं सब में एक, सब में परमात्मा एक, उस परमात्मा को देखो, तो किस भीतर परमात्मा को देखो, आप देखो दूसरों के लिए निहाल हो जाओ, आप देखो तमाशा देखो, आप अपनी दृष्टि में सब वो परमात्मा देखेंगे तो आप महात्मा हो जाएंगे। कितनी मोटी बात करो, वे कैसे ही हो आपकी दृष्टि हो जाए में परमात्मा है, सब परमात्मा सर्वस्य च निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम स्वरूपता में देश भगवान विराजमान, सब प्राणियों में आप उस परमात्मा को देखो, परमात्मा को देखोगे परमात्मा ही रह जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सब परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा विराजमान है, सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा सर्व में सब सब में ईश्वर सर्वभूता निर्देश सबके हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान को नमस्कार करो, भगवान है न्याय ले जाओ, न्याय गुण ले जाए कालू के नहीं छाया मैं सो, बंबूल होता है बंबूल लंबे लंबे कांटे होते हैं जैसे, पर छाया उसकी भी एक समान होती है, सूर्य की छाया वैसी भी सुनी, जल का पाई होती है वह कांटा होता है, छाया में एक कांटा नहीं खोटे आई नहीं चुप ही नहीं छा छाया चुपती नहीं कांटा ने छाया चुप है कांटा भी छाया कांटा भी कांटा भी चुपती ऐसे सब में परमात्मा है। देखो आप ऐसे देखो तो आप निहाल हो जाओ, आप कैसी मौज की बात है, सब भगवान को देखो तो आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, ऐसी बहुत आनंदी बात है, समय भगवान है, भगवान है, भगवान है, समय परमात्मा है, किसी का बुरा चाहो मत, किसी बुरा हो जाए दूसरा हो जाए, अरे क्यों करो भाई, मिलने भी आशीष से भी छीका नहीं टूटे, सीख पर पड़ा देही दूध पड़ा है, मेरी चाय छूट जाएगा, आप उमड़ जाएगा। क्यों भाव गंदा करो, निहाल हो जाओ, निहाल गंदे भाव से गंदा हो जाएगा, भाव से शुद्ध हो जाएगा। अमल सब भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, परमात्मा है। भगवान विराजमान है, कोई ऊंचा और कोई नीचा और कोई बढ़िया और कोई घटिया और कोई छोटा और कोई बड़ा और कोई लंबा और कोई अच्छा और कोई सुचर हो, कोई अशुद्ध हो, कोई दिख रहे कोई नहीं दिख रहे, बारी बारी बारी तो दिखते नहीं है, उसमें भगवान है, उसमें भी भगवान है, सब भगवान है। हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु अशुभ हमारे प्रभु है, हमारे भगवान हमारे इष्ट देव हमारे साक्षात इष्ट देव हमारे प्रभु, जिसकी अर्श हम है वो हमारे प्रभु है, सब है, सब हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु हमारे प्रभु सब हमारे प्रभु है। ये ऊपर से गीत है, भीतर में सब में एक भगवान है, सर्वश्रेष्ठा सब में भगवान है, रात दिन ये ध्यान रखो सब में है भगवान। आप भगवान को ही देखो तो क्यों देखो, वो अपने शुद्ध शुद्ध हो जाए, दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, भाव शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सब में भगवान है। ये बात आज सुबह सुबह की बात में सुबह ये बात पकड़ लो हृदय में धारण कर लो, भगवान है भगवान है भगवान। आप धारण करो तो भगवान है, नहीं धारण करो तो है तो भगवान है। आप बुरा समझो तो ऊपर ऊपर देखे, आप भीतर नहीं करे, बुरा ही देखो तो ऊपर ऊपर देखते हो, भीतर घर देखो घर गया घर भीतर ही परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा। एक ही बात को देखो आप परमात्मा हो जाओगे, आपकी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। केवल दूसरों में परमात्मा को देखो आप परमात्मा सिद्ध हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। दूसरों में दोष देखोगे तो आप दोष आ जाएगा, तो मुफ्त में क्यों दोष लो भाई, मुफ्त में दोष ही हो लो अपने। भगवान विराजमान है, सब में भगवान है, साक्षात परमात्मा है, सब में विराजमान है, आनंद है, मौज हो रही, आनंद हो रहा है, आनंद आनंद खुशी हो रही है। भगवान है राम जी महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज, सब के भीतर राम जी महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज, आनंद ही आनंद हो गया, सब भगवान विराजमान, सब भगवान। कोई ऐसा प्राणी है नहीं, कोई जड़ चीज है इसमें, इनमें इसमें भगवान है, सब में भगवान विराजमान है, सब भगवान है, एक समान भगवान विराज है, व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हुए में जाना। भगवान शंकर कहते हैं सर जी मैं जानता हूँ, वो जानता हूँ जानता सब हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो जानता हूँ शंकर, मैं जानता हूँ तुम जानते नहीं हो, प्रेम से प्रकट हो जाना सब भगवान कुछ अपने क्यों दोष देंगे, दोष देकर बुद्ध में दोषी हो जाए, देखते हो दूसरे में दोष होता है अपने दोष अस्म चटा सुना चश्मा के लाल चश्मा लाल लाल दीजिए ये लाल लाल से, अरे चश्मा तेरा चलाया हुआ है, लाल है नहीं चश्मा है, चश्मा चश्मा ठीक रहो अपना, अस्म चश्मा ठीक रहो अपना, सब राम जी भगवान है विराजमान है, सर्वश्रेष्ठा मत्त स्मृति ज्ञान अपोहन से वेदेश सर्वे राम वेद्य वेदांत में वेद विधि विचार सब भगवान है। मौज हो जाएगी सज्जनों, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, एकदम मौज हो जाएगी। केवल ये बात याद रखो, क्यों बात याद रखो, याद रखो इतना है आपका जमावारी इतनी है, भूलो मत, इसको भूलो मत, केवल याद रखे भूलो मत, केवल याद रखो भूलो मत, कोई भूलो मत, सब याद रखो, सब भगवान है, सब भगवान है, स्थावर में जंग में जड़ में चेतन में स्थावर में भगवान है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, परमात्मा है। अब बात छोटी सी है, निहाल कर दी, निहाल हरदम याद रखो, कहीं सुधराई भी हो जाए ना तो ये बोले नगर भी है, वो तुम भीतर तो है, भीतर तो भगवान है, भीतर तो परमात्मा है, सबके भीतर परमेश्वर विराजमान है, व्यापक सर्वत समान, सब में परमात्मा विराजमान है, सब में सबको नमस्कार करो, सबको आदर करो, सब में भगवान विराजमान है। जैसे नहीं बोलो तो मत बोलो, खटपट करते हैं तो उसमें भगवान को देखो, आज खटपट मिट जाएगी। जोधपुर में एक भाई ने कहा मेरे अंश बैर है, मैंने उपाय बताया कि सुबह शाम दोनों भगत परिक्रमा कर दंडवत कर लेगा मन से, दंडवत मन नमस्कार कर लो, तो वो मिला जो प्रेम से मिला। बोलो क्या खर्च हुआ, बोला बैर मिल गया विधि का, उसको मालूम ही नहीं है, उसको मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, चुपचाप ऐसे ही आपको कहीं बैर हो जाए, विरोध हो जाए, नमस्कार कहो मत, कुछ मत कहो, मिलो मत नहीं, बंदे नमस्कार कर लो, बस शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। किसी ने कैसा कहा ये इसमें दोष है बहुत, रात में मारपीट करते, वो नींद में जब वो सो जाए, नींद में सोता हुआ सुनियो सुनियो ध्यान दे सुनियो, नींद में सोता हुआ ना बोले श्वास आता, और श्वास में जागो धीरे से को जीव जगह नहीं हुए, नींद खुला नहीं, आप तो शुद्ध हो गए, आप तो निर्मल हो गए, आप दोष दूर हो गए, आपका तो क्रोध मिट गया, आप तो प्रेम करते हो, ऐसा मुझे ना तीन चार बार कह दिया करो, देखो महीने के बाद भी देखो आप आनंद शांति हो जाए, दो अंश मिट जाएगा, होगा करके देखो, करके देखो, इसलिए हो तो आप तो बड़े शुद्ध हो, बहुत निर्मल हो, अब देखो है ही नहीं, आप तो बड़े निर्मल हो, बहुत अच्छे हो, और भावना अपने लिए ऐसी और नमस्कार करो, उसको मालूम नहीं होते, उसको मालूम नहीं होना चाहिए, शुद्ध हो जाए एकदम, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, आप बहुत कृपालु, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। बोलो इसमें क्या टक्कर है, आप क्या खर्च होता है बताओ, खर्च होता उस पैसे लगते हैं, उस पोजिशन पड़ता है, पैसे ना हो कोई जोर हो, कुछ जोर नहीं आता, न्याल हो जाए, वे शुद्ध हो जाए, आप शुद्ध हो जाओ, शुद्धि स्वतः है स्वभाव, जंगल साहब प्रशुद्ध है, कई दिन आप जवरे जाओ गंदगी हो जाएगी, छोड़ दो बारे में छोड़ दो, शुद्ध हो जाओ साहब, शुद्धि स्वाभाविक है, अशुद्धि आगंतुक है, दोष सब आगंतुक है, सहज शुद्धि है, आ एक भावना आप करो, सब जगह से शुद्धि, सब घट व्यापक घट घट व्यापक राम जी, अति नेड़ा नहीं दूर, अत्यंत नजीक है, दूर नहीं है, भगवान है साक्षात साक्षात सब में, आप करो तो सही, कृपा करो, कृपा करो, कृपा दार कृपा करो, ना तो बुरा समझना, ना बुरा चाहना, ना बुरा करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बुरा करोगे तो बुरा हो जाएगा, ये बात नहीं है। अपना भाव बुरा कर दो, बोले चोरों ने मंद की चाय हो जाए तो धनी रहने दे, चोर डाकू मन चाहिए हो जाए तो धनी रहने की जरूरत है, सभी चले वो नहीं कहे कहे अपना भाव बिगाड़ ले, भाव बिगाड़ ले, अपना भाव बिगाड़ दे, अपना भाव क्यों बिगाड़ो, अपना भाव क्यों बिगाड़ो, लोग कैसे हो कुछ नहीं हो, अपने भाव सुधर गो, तुम ले जाए कालू कहना है छाया बसो छाया, सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, निहाल हो जाओगे, संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, सब में ये दोष भागन तो है, साफ हो जाएगा, है पर है जैसे है, सब में परमात्मा, परमात्मा रह जाएंगे, आनंद हो जाएगा, मोह हो जाएगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है खास खास, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, परमे धन्यवत भूमो वास चांडाल गोखरम दृश्य स्वयं स्वान दृशम भीड़ा दे परमे धन्यवत भूमो दंडोद करनी सबने आश्रय चांडाल कुत्ता हो चांडाल हो गौ हो गदा हो सुत्ता हो सब परमात्मा है। नमस्कार नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 3 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नागौर में हुआ। राम।